इसमें हम लोग देख रहे थे तदभावो नाडीसु तत्सुतेर आत्मनीच। तदभाव था स्वप्न अभाव सुसुप्ति, सुसुप्ति नाड़ी में पूरी तत्व में और आत्मा में। पूर्व पक्ष विकल्प कह रहा था, सिद्धांत कहा कि समुच्चय अर्थात नाड़ी के द्वारा, नाड़ी के द्वारा अपसर्पण करके और पूरी तत्व के अंदर में जो आत्मा अर्थात ब्रह्म उसमें एकाकार होता है। अपिच स्थान विकल्प वहां से चलना था ना टीका में, किंच नाड़ियादीनाम अन्यतम स्थाने क्वचित सुसुप्तिवादीनाम अपि सुसुप्तम न विशिष्यत इति वक्तव्यम्। सिद्धांत ये भी कह रहे हैं नाड़ी इत्यादि में सुसुप्ति होता है ऐसा जो लोग कहते हैं, नाड़ियादीनाम अन्यतम स्थाने क्वचित सुसुप्ति होती है ऐसा जो लोग कहते हैं, तो उनके लिए क्या हो जाएगा? सुसुप्तम न विशिष्यते, नाड़ी में रहने से सुसुप्त होगा और नाड़ी में रहने से जागरण स्वप्न भी होता है, तो नाड़ी में जागरण स्वप्न होगा, नाड़ी में स्वप्न भी होगा, तो सुसुप्तम न विशिष्यते, तो सुसुप्ति में भेद क्या रहेगा इति वक्तव्य। और कहेंगे इष्टापति कहते हैं तत्व वक्तुम न सकते, सुसुप्ति में जागरण स्वप्न के अपेक्षा कोई विशेषण नहीं है ऐसा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जागरण स्वप्न में विशेष ज्ञान होता है, सुसुप्ति में विशेष ज्ञान नहीं होता है, इसलिए समान हो जाएगा ये नहीं कह पाएंगे। भाष्य में अभी च स्थान विकल्प अभ्युपगमे अपि विशेष विज्ञान उपशम लक्षण तावत सुसुप्तम न क्वचित विशिष्यते। स्थान विकल्प अगर मानेंगे कभी नाड़ी में कभी पूरी तत्व में कभी आत्मा में, इस प्रकार के अगर सुसुप्ति का स्थान का विकल्प स्वीकार करेंगे, तो नाड़ी में अगर कहेंगे तो विशेष विज्ञान उपशम लक्षण जो सुसुप्ति, तो अभी नाड़ी में रहेगा तो वो नहीं होगा, नहीं होने से सुसुप्तम न क्वचित विशिष्यते, फिर सुसुप्ति में विशेष कुछ नहीं होगा, ये नाड़ी में रहेगा तो ये विशेष विज्ञान उपरम नहीं होगा, नाड़ी में रहने से तो कुछ ना कुछ विशेष विज्ञान होता ही रहेगा। जब ये मन चला जाएगा अर्थात ये पूरी तत्व तो अंदर जाएगा तभी जाकर के विशेष विज्ञान नहीं होगा, उसको सुसुप्त कहेंगे। विशेष विज्ञान उपशम लक्षण सुसुप्तम ये फिर न क्वचित विशिष्यते, तत्र सती संपन्न स्तावत तद एकत्वात न विजानाति इति युक्तम। सती संपन्न जो सता सौम्य तदा संपन्न भवति, सद ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, तो सती संपन्न, सती अर्थात सद्ब्रह्मणि संपन्न तावत एकत्वात ब्रह्म के साथ एक हो जाने से न विजानाति इति युक्तम, ये बात ठीक ही है, सद्ब्रह्म के साथ एक हो जाने से। तद केन कम विजानियात इति श्रुते, जब सब ब्रह्म रूप हो जाता है फिर तत् केन, केन करणे न कम किस विषय को कह विजानियात, कह का मतलब आक्षेप भी होगा, कौन जानेगा इति श्रुते है। नाड़ीसु पुरितति च शयानस्य न किंचित अभिज्ञाने कारणम। पूर्व पक्ष जो कहता है सुसुप्ति कभी नाड़ी में हो जाएगी कभी पूरी तत्व में हो जाएगी, सिद्धांत कहता है कि नाड़ीसु पुरितति च शयानस्य वो स्थान पर रहने से अभिज्ञाने किंचित कारणम न शक्यम विज्ञातुम। अभिज्ञान अर्थात सुसुप्ति मतलब पूरी तत्व अथवा नाड़ी में रहने से अभिज्ञान के लिए कोई कारण आप नहीं कह पाएंगे, ये दो स्थान पर रहने पर विज्ञान होगा ही होगा, इसलिए अभिज्ञाने न किंचित कारणम शक्यम वक्तुम। नाड़ी में रहे अथवा पूरी तत्व में रहे विशेष ज्ञान तो होगा ही, तो अभिज्ञान होगा, सुसुप्ति होता है अभिज्ञान, तो यहाँ रहने से तो ज्ञान होगा ही होगा, तो सुसुप्ति होगा कैसे? भेद विषयत्वात, जो नाड़ी में अथवा पूरी तत्व में रहेगा तो भेद विषय का ज्ञान होगा। यत्र वा अन्य दिवस्यात तत्र अन्यो अन्यत पश्येत, तो ये भेद विषय का बात है। यत्र अर्थात जिस अवस्था में, अन्य इव स्यात वास्तव अन्य नहीं है, कल्पित अन्य जहाँ भान होंगे जागरण स्वप्न अवस्था में, इति श्रुते है। टीका में भेदा भावो ही भेदा ज्ञाना भाव, भेद ज्ञाना भाव हेतु, भेद नहीं रहेगा तो भेद का ज्ञान भी नहीं होगा, सुसुप्ति में भेद नहीं रहता है तो भेद का ज्ञान भी नहीं होता है, भेद अभाव भेद ज्ञान अभाव में हेतु, नाड़ी पुरितद्गतस्य तु जीवस्य भेद अवस्थात्वात् भेद अभिज्ञाने कारणं नास्ति। नाड़ी पुरितद्गत जो जीव है उस समय में भेद का अवस्था ही होगा, तो भेद अवस्था होने से भेद का अभिज्ञान में कोई कारण नहीं है, मतलब तो भेद का विज्ञान होगा ही होगा, इसलिए नाड़ी पुरितत्व में सुसुप्ति होगा ही नहीं। पूर्व पक्ष कहता है कि द्वैत अवस्था अभी नाड़ी पुरितत्व होने से द्वैत अवस्था रहा, द्वैत और अवस्था रहा तो भेद अभिज्ञान भेद नहीं होने में कोई कारण नहीं, भेद ज्ञान तो होगा ही। पूर्व पक्ष कहता है द्वैत अवस्था से भी द्वैत अज्ञान हेतु, द्वैत अवस्था में रहने पर भी द्वैत का अज्ञान हो, अभी द्वैत अवस्था में है फिर भी द्वैत का ज्ञान न हो, इस प्रकार की अर्थात जागृत अवस्था में है किंतु नानात्व का भान न हो, पूर्व पक्ष कहते हैं संकते हैं। भाष्य में ननु भेद विषयस्यापि अति दूरादि कारणम अभिज्ञाने स्यात्। सिद्धांत कह दिया कि भेद अवस्था में रहेगा तो भेद का ज्ञान तो होगा ही होगा, पूर्व पक्ष कहता है क्यों होगा, भेद विषय होने पर भी अति दूरादि कारणम हो जाने से भेद का ज्ञान नहीं होगा। ये सांख्य लोग कहते हैं ना अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातात मनोवनस्था मनोनवस्थानात मनो अनवस्थानात आगे सौक्ष्म्यात व्यवधानात अभिभवात समानाभिहाराच, ये इतना नौ कारण देते हैं कि पदार्थ होने पर भी ज्ञान नहीं होने का। अति दूरात अति सामीप्यात अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातात इंद्रिय घात हो जाने से पदार्थ होने से भी नहीं देखेगा। मनो अनवस्थानात मनो अगर एकाग्र नहीं है तो सौक्ष्म्यात पास में होने पर भी, और व्यवधानात कुटिया आदि व्यवधान आ गया, अभिभवात जैसे अभी दिन वहाँ प्रदीप रहने पर भी सूर्य किरण में नहीं देखेगा अभिभव, समानाभिहार च समान अभिहार जैसे गंगा जी में जल डाल दिए और पता नहीं चलेगा, तो पदार्थ विद्यमान होने पर भी भान नहीं होने का इतने सारे कारण कहते हैं। अभी पूर्व पक्ष कहता है भेद विशेष्यापि अति दूरादि कारणम अभिज्ञाने स्यात्, अभिज्ञान में अति दूरादि कारण बन जाएंगे, भेद विषय है फिर भी भेद का ज्ञान नहीं होगा। टीका में द्रष्टुर दृश्यात् दूरस्थस्य स्वाभाविकम औपाधिकम, आप जो कहते हैं कि दूरादि कारण से अभिज्ञान होगा द्वैत का ज्ञान नहीं होगा, सिद्धांत पूछता है कि द्रष्टु दृश्यात् द्रष्टु षष्ठी दृश्यात् पंचमी दूरस्थत्व जो कहते हैं अर्थात द्रष्टा और दृश्य के बीच में जो दूरस्थत्व ये स्वाभाविक है औपाधिक है, तत्र आद्यम सदृष्टान्तम अनुद्य प्रत्याह स्वाभाविक द्रष्टा दृश्य के बीच में स्वाभाविक दूरत्व बाढ़ इत्यादि न भाष्य में बाढ़ एवं स्याद यदि जीव स्वतः परिचिन्नो अभ्युपगम्येत दूरादि कारण होकर के भेद रहने पर भी भेद का ज्ञान नहीं होता है, तो ये जो दूरादि कारण है ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक अर्थात है कि जीव स्वतः परिचिन्न अगर होगा तो ईश्वर से दूर हो जाएगा, तो अर्थात यहाँ भी पक्ष चल रहा है कि दृष्टा और दृश्य में दूर स्वाभाविक है, तो दूर हो जाने से भेद होने पर भी भेद का भान नहीं होता है, तो अभी कहते हैं ये ऐसा होगा यदि जीव स्वतः परिच्छिन्नो अभ्युपगम्येत यथा विष्णु मित्र प्रवासी स्वगृह न पश्यति, विष्णु मित्र दूर देश में गया अभी स्वगृह बहुत दूर हो गया तो होने से अभी इसका दर्शन नहीं कर पाएगा स्वगृह का, इसी प्रकार की जीव अगर स्वतः परिच्छिन्न है तो कुछ पदार्थ उसको जीव स्वतः परिच्छिन्न हो गया एक स्थान पर रहा बहुत दूर में होने वाला पदार्थ उसे ग्रहण नहीं होगा, तो सिद्धांत कहते हैं कि एवं स्याद यदि जीव स्वतः परिच्छिन्न होता तो, किंतु जीव स्वतः परिच्छिन्न नहीं है, न तो जीव से उपाधि व्यतिरेकेण परिच्छेद विद्यते, जीव अगर उपाधि परिच्छिन्न नहीं होगा तब तो फिर वो परिच्छिन्न नहीं होगा, उपाधि के बिना जीव परिच्छिन्न नहीं होगा, मनोबुद्धि इत्यादि के साथ आध्यात्म्य होने से ये परिच्छिन्न हो जाता है। वास्तविक क्या है ना, हम लोग का ये बुद्धि आता है कि ये मनोबुद्धि उपाधि के साथ हम परिच्छिन्न हो जाने से तो हमको ये अर्थात सर्वत्र अनुभव, सर्वत्र का अनुभव नहीं हो रहा है, हम एक जगह में परिच्छिन्न हो जाते हैं। तो ये जो मनोबुद्धि इत्यादि के साथ परिच्छिन्न नहीं होगा उस समय में, इससे मुक्त होने से वो सर्वत्र विद्यमान होकर के सभी मन को जानेगा, ऐसा नहीं होगा। अर्थात वो केवल एक ही मन में प्रतिबिंबित होकर के वो जान सकता है, बाकी सभी मन में प्रतिबिंबित होकर के कैसे जानेगा। जैसे शास्त्र में आता है ना, हम तो सभी मन का साक्षी है, ऐसा बार बार आता है। इस प्रकार की वास्तव स्थिति नहीं है, सभी मन को कैसा जानेगा, ये मन भी मिथ्या है, ये सभी मन मिथ्या है, इसी प्रकार के ज्ञान होगा। अर्थात जैसे एक मन को कोई जानता है ना, कहते हैं साक्षी एक मन को जानता है, वास्तविक साक्षी इस मन को भी जानता है क्या, वो नहीं जानता है। इसी प्रकार के साक्षी किसी मन को जानता नहीं। मतलब और थोड़ा इसको स्पष्ट करने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि हम एक साक्षी हैं, हम इस मन में जो वृत्ति होता है उसको तो जानते हैं, इसी प्रकार की अगर हम साक्षी सभी मन में हम ही साक्षी हैं, सभी मनों का वृत्तियों को जानना चाहिए। वास्तविक क्या होता है, साक्षी सभी मन में प्रतिबिंबित तो हुआ हो करके ये चिदाभास विशिष्ट वृत्ति ये सब नाश हो करके उसका संस्कार बन गया। ये संस्कार जिस मन का है उसी मन में रहेगा ना, अन्य अन्य में सब रह जाएगा, उसी मन में रहेगा। अभी ये संस्कार को कौन कहेगा, साक्षी कहेगा ना, वो प्रमाता कहेगा। तो साक्षी का कार्य इतने होगा कि वो सर्वत्र संस्कार डालवा देगा, संस्कार डाल देना साक्षी का कार्य हो जाएगा, किंतु जो उसको लेकर के व्यवहार करना ये सब प्रमाता का है। इसलिए जब हम प्रमाता से हट करके साक्षी बनेंगे, अर्थात हमारा तादात्म्य धीरे धीरे साक्षी के साथ होगा, हमारा जो बुद्धि हो जाते हैं ना कि हम एक मन को साक्षी होकर के जानते हैं तो सभी मन को जानेंगे, वास्तविक साक्षी एक मन को भी नहीं जान रहा है, वो तो सारे व्यवहार प्रमाता ही कर रहा है। साक्षी का केवल कार्य होगा प्रतिबिंबित तो होकर के एक संस्कार बना देना, वो तो सभी में बनाता है। तो जब हमारा ये प्रमाता से तादात्म्य छूट करके साक्षी के साथ तादात्म्य होगा, तो साक्षी इस प्रकार के निश्चय करता रहेगा अंदर में, हमारा कार्य है कि हम सर्वत्र संस्कार बनाते हैं, यहाँ भी संस्कार बनाता है ये प्रमाता इसको व्यवहार करते हैं, वहां भी संस्कार बनाता है वो प्रमाता उसको व्यवहार करता है, हम ये सब व्यवहार करने वाला नहीं है, तो ये सब संस्कार भी हमारा नहीं है। अर्थात साक्षी वास्तविक इस प्रकार की कार्य करता है। तो नहीं तो जैसे कल इसमें आया था ना कि हम सभी सर्वगत होकर के सभी अंतकरण को जानता है, इस प्रकार की नहीं जानेगा, वो तो विशेष कार्य है सर, वे सब प्रमाता का कार्य है। तो संस्कार बना देना केवल साक्षी का कार्य है। तो जितना जितना प्रमाता से तादात्म्य छूट जाएगा उतना खाली जानेगा कि हमारा कार्य है बस प्रतिबिंबित तो होकर के संस्कार बन जाता है अपने आप। तो संस्कार ही बनना इतना ही है, और उसको जान करके व्यवहार करना, ये व्यवहार तो सब प्रमाता करेगा। ऐसे बहुत लोग सिद्धि, वो सिद्धि भी आ जाएगा। हाँ, जो सभी मन को जानता है वो सिद्धि में आ जाएगा। वो सिद्धि, वो ज्ञान नहीं है, अर्थात तो उसको सिद्धि हो सकता है और वो सिद्धि के चलते वो बद्ध हो जाएगा। क्यों, उसमें थोड़ा रस आएगा ना, उसमें और चलेगा और बद्ध हो जाएगा और गिर जाएगा। ये सबको अर्थात विचार करके उसे हट जाना है, वो सब सिद्धि को बिल्कुल अर्थात उसका पास भी नहीं जाना है। दूसरे जब थोड़ा थोड़ा शुद्ध हो जाता है ना ये, कि दूसरों का मन को भी जान लेगा थोड़ा थोड़ा, वो क्या सोच रहा है थोड़ा उसको भान हो जाएगा। प्रथम प्रथम निश्चय नहीं होगा, वो बुद्धि ये विचार उसका है ना हमारा है पता नहीं चलेगा। तो दो आदमी साथ साथ जा रहे हैं, उसका अंदर में कुछ विचार चल रहा है और उसको यही विचार टकरा रहा है, वो निश्चय नहीं कर पाएगा, किंतु आठ दस ऐसा घटना होने पर ये जान लेगा अच्छा उसका अंदर में भी ऐसा विचार चल रहा है। और वो कहीं पास में होना जरूरत नहीं है, वो बहुत को 2000 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, तो ये विचार उसको टकराएगा, तो फिर उसको पूछ लेगा कि आप इस समय में ऐसा सोचते थे, हाँ हम ऐसा सोचते थे, आपको कैसे पता चला, बोला यही काम है अन्य का मन को जान लेना, ये सब वृथा कार्य है। इसमें ज्यादा रस लेगा तो फिर वही सब बंधन में आ जाएगा, तो नहीं करना है। तो अर्थात हम तो साक्षी है, अर्थात ये चिदाभास बना करके बस संस्कार बनवा देना, ये सब ये जो सिद्धि ये सब है बद्ध का कार्य है, हानि कर देगा, हानि कर देगा। अर्थात ये जो एक तो साधारणतया जो है आनंद होना चाहिए ना, वो सिद्धि में वो नहीं होगा, वो एक प्रकार की विषय सुख होगा। तो विषय सुख में वो आनंद नहीं होगा जो आत्मसुख में होता है। आत्मसुख में एकदम एक फ्री आनंद रहेगा, एक मस्त रहेगा, उसमें किंतु ये नहीं रहेगा, वो एक बद्ध रहेगा। तो मनो उसी दिशा में खींचा जाता रहेगा, वो बंधन करेगा। न तो जीव से उपाधि व्यतिरेक परिच्छेद विद्यते, उपाधि के बिना जीव का कभी परिच्छेद नहीं होता है। परिच्छेद हो जाएगा तो दूर होने का संभावना रहेगा, तो फिर जो आप गए अति दूरात ये सब विषय आकर के विद्यमान होने पर भी भान नहीं होना स्थिति होगा, किंतु जीव तो परिच्छिन्न है ही नहीं। टीका में द्वितीयम अनुद्य दूषयति, द्वितीयम था द्रष्टुर दृश्य दूरस्थस्य स्वाभाविक है अथवा औपाधिक है। भाष्य में उपाधिगतम एव अतिदूरादि कारणम अभिज्ञान इति यदि उच्यते, उपाधि को लेकर के अति दूर ये अभिज्ञान के लिए कारण मानेंगे अगर कहेंगे तो, उपाधि के चलते दूर हो गया अगर ऐसा कहेंगे तो। तथापि सुषुप्ति अवस्था में उपाधि रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो उपाधेर उपशांतत्वात् सति एव संपन्न, इसलिए न अभिजानाति इति उक्तम। तो उपाधि नहीं रहने से उपाधि का दूरत्व ये भी नहीं रहेगा, इसलिए आप कहेंगे कि द्वैत विद्यमान होने पर भी ये सब नौ कारण के चलते भान नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा। उपाधि ही नहीं रहेगा तो द्वैत का भान का कोई निमित्त भी नहीं रहेगा, इसलिए न भी जानाती थी उत्तम। टीका में उपाधि संभिन्न सेव नाड़ियादो स्वापे कतिपय सन्निकृष्टार्थ ज्ञान प्रसंगात सुसुप्ति व्याघात स्यात्। उपाधि संभिन्न, संभिन्न मिश्रित युक्त, उपाधि युक्त होकर के नाड़ी आदि में अगर स्वाप कहेंगे, अभी उपाधि विद्यमान है, उपाधि विद्यमान होने से कतिपय सन्निकृष्ट अर्थ ज्ञान प्रसंगात, कुछ ना कुछ तो ज्ञान होते ही रहेंगे, अगर उपाधि साथ में है तो ज्ञान तो होता ही रहेगा, इसलिए सुसुप्ति व्याघात स्यात्। नाड़ी में रहेगा तो सुसुप्ति होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो ज्ञान होते रहेंगे। उपाधि विलये तु अन्यत्र जीवस्य स्थिति अयोगात ब्रह्मण एव स्वापास्थे इत्यर्थ। अगर उपाधि का विलय हो जाएगा तो उपाधि विशिष्ट होकर के जीव होता है, परिच्छिन्न होता है, नाड़ी आदि में रह सकता है। उपाधि नहीं रहेगा तो जीव परिच्छिन्न होगा, परिच्छिन्न नहीं होगा तो नाड़ी आदि में स्थिति कैसी होगी? तो इसलिए वो तो ब्रह्म में ही एक ही होगा। उपाधि विलये तु अन्यत्र जीवस्य स्थिति अयोगात, अन्यत्र स्थिति नहीं होगा, नहीं होने से ब्रह्मणी एव स्वाप आस्थेय, इसलिए ब्रह्म में ही स्वाप होगा। एवं विकल्पं निरस्य, विकल्प पूर्व पक्ष कर रहा था, नाड़ी पुरितत आत्मा इत्यादि में निरस्य करके, नाड़ी पुरितत ब्रह्म, नाड़ी पुरितत और ब्रह्मणा सह, अभी सिद्धांत कहते हैं कि नाड़ी पुरितत ब्रह्म का समुच्चय होगा, तो नाड़ी पुरितत ब्रह्म का समुच्चय होने से क्या है, सम समुच्चय होगा ना गुण प्रधान होकर के समुच्चय होगा, ये दूसरा विचार। नाड़ी पुरितत और ब्रह्मणा सह तुल्यवत समुच्चय अफलत्वेन दूषयन, तुल्य नाड़ी पुरितत और ब्रह्म समान अगर कह करके समुच्चय कर देंगे तो अफल, कोई फल नहीं होगा। दूषयन गुण प्रधानत्वेन समुच्चय उपसंगरति, नाड़ी पुरितत ये गुण है अर्थात ये सब माध्यम है, इसके द्वारा जा करके ब्रह्म में एकाकार होना, ये ब्रह्म हो जाएगा प्रधान। भाष्य में न च वयम यह तुल्यवत नाड़ियादि समुच्चयम प्रतिपादयाम, वयम यह नाड़ियादि समुच्चयम तुल्यवत न प्रतिपादयाम, नहि नाड्यः सुप्तिस्थानं पुरितद्वा इति अनेन विज्ञानेन किंचित प्रयोजनम अस्ति। तुल्य समुच्चय कहेंगे तो कहते नाड़ी सुप्तिस्थान है, पुरितत् सुप्तिस्थान है, इसका ज्ञान से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। नहि एतद् विज्ञान प्रतिबद्धं किंचित फलं श्रूयते, क्यों प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा? कहते थे ये ज्ञान से नाड़ी में सुसुप्ति हुई अथवा पुरितत् में सुसुप्ति हुई, इस ज्ञान से प्रतिबद्धम युक्तम, ये ज्ञान से कुछ फल होगा ऐसे नहीं सुनाया गया। ना भी एतद् विज्ञान फलवतः कस्यचित अंगम उपदिश्यते, नाड़ी में सुसुप्ति पूरी तत्व में सुसुप्ति इसका तो साक्षात कोई फल नहीं है, किंतु ये किसी फल वाला का अंग हो जाएगा, कहते हैं वो भी नहीं होगा। नापि एतद् विज्ञानम फलवतः कस्यचित् अंगम उपदिश्यते। और ब्रह्म तो अगर कहेंगे कि ये दोनों का माध्यम से ब्रह्म में एक होता है कहेंगे, तो ये ज्ञान से क्या होगा? ब्रह्म तो अनपायी सुप्ति स्थानम इति एतद् प्रतिपादयाम। ब्रह्म अनपायी, अनपायी अर्थात जिसका अपाय नहीं होगा, कोई विच्युति नहीं होगा, अर्थात सुसुप्ति स्थान हमेशा ब्रह्म ही होगा। इसका विज्ञान से तेन तो विज्ञान न प्रयोजनम अस्थि। क्या प्रयोजन? जीव से ब्रह्मात्मत्व अवधारणम स्वप्न जागरित व्यतिहार विमुक्तत्व अवधारणम च। जीव ब्रह्म है इसका अवधारण होगा। अगर जीव ब्रह्म नहीं होगा तो जीव ब्रह्म में लीन भी नहीं हो पाएगा। घट कभी पट में लीन नहीं हो जाएगा, घट मृद में ही लीन होगा, तो समान होना चाहिए। तेन तो विज्ञान न प्रयोजन अस्ति। जीव से ब्रह्मात्मत्व अवधारणम ये लाभ हुआ, जीव ब्रह्म ही है। और स्वप्न जागरित व्यवहार विमुक्तत्वम, अगर जीव ब्रह्म के साथ एक हो करके कोई भेद ज्ञान नहीं हुआ तो उस समय में तब तत्र तत्केन कम भी जानियात कहा, तो होने से अर्थात वास्तविक ब्रह्म में कोई अर्थात व्यवहार ही नहीं हो रहा है। स्वप्न जागृत अवस्था में जो व्यवहार होता है वो स्वप्न जागृत अवस्था का व्यवहार सुसुप्ति अवस्था में नहीं होता, क्योंकि सद्ब्रह्म में एक हो जाने से केन कम बीजान्या कोई व्यवहार नहीं है। तो सुसुप्ति अवस्था में कोई व्यवहार नहीं है, इससे क्या सिद्ध हुआ? अर्थात तब जीव सद्ब्रह्म के साथ एक हो गया, और जीव का जागृत स्वप्न में जैसे व्यवहार होता है वहाँ कुछ व्यवहार नहीं रहा, इसका अर्थ हो गया ब्रह्म में ही कोई व्यवहार नहीं रहा, तो ब्रह्म निष्क्रिय, ये सिद्ध हुआ, ये लाभ हुआ। व्यवहार विमुक्तत्व अवधारणम च तस्माद् आत्मैव सुप्ति स्थानम्, इसलिए आत्मा ही सुसुप्ति स्थान है। ये केवल माध्यम कहा गया इस माध्यम से, यह माध्यम कहा जाने का ही बात है कि ये कोई अर्थात अज्ञात ज्ञापन नहीं कर रहा है, क्योंकि जीव जागृत स्वप्न अवस्था में नाड़ी में अथवा पूरी तत्व में ही रहेगा, तो यहाँ से उपसर्पण करना पड़ेगा, तो इसलिए ये वास्तविक वस्तु स्थिति को ही कह रहा है, कोई अज्ञात ज्ञापन नहीं कर रहा है। तो फिर इसको सुसुप्ति स्थान क्यों दिखाया गया? अगर ये वास्तविक सुसुप्ति स्थान नहीं होते हैं इसको क्यों दिखाया गया? तो इसलिए वो कह दिया कि तीनों को समुच्चय करने के लिए अर्थात यहाँ से प्रत्यावर्तन करके ये जाएगा, तो समुच्चय करने के लिए वास्तविक ब्रह्म में ही सर्वदा सुसुप्ति ही होगी, तो ये दोनों को अगर नहीं भी कहा जाता तो ठीक था, किंतु कहा गया अर्थात सामान्य समय में यहाँ रहता है, यहाँ से अपसर्पण होता है, इस प्रकार इसका फल होता तो अर्थात कोई अज्ञात ज्ञापन होता था, ये अज्ञात ज्ञापन नहीं है, वस्तु स्थिति मात्र मतलब अपने आप, मतलब ये वास्तविक घटना ऐसे ही है, जागृत स्वप्न अवस्था में वो नाड़ी में और पूरी तत्व में ही रहेगा, सुसुप्ति अवस्था में या नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा तो वस्तु स्थिति कह देते हैं, किंतु कहीं कहीं वाक्य आ गया कि नाड़ी में नाड़ी सुसेते तासु सेते पूरी तत्व सेते, ये जो कह दिया गया कहते माध्यम के लिए कह दिया गया, स्तुति हाँ नाड़ी स्तुति कह दिया गया, क्योंकि वहाँ वास्तविक सुसुप्ति तो मतलब होता ही नहीं, क्योंकि कह दिया वहाँ तो सुसुप्ति हो ही नहीं पाएगा, विशेष विज्ञान ही होगा, तो होगा नहीं, और नाड़ी स्तुति के लिए कह दिया गया था। आगे टीका में, किंच ब्रह्मण सकाशात जीवस्य उत्थान श्रुतेर ब्रह्मैव सुसुप्ति स्थानम इति आह सूत्रकार। ब्रह्मण सकाशात जीव से उत्थान होता है, तो होने से ब्रह्मैव सुसुप्ति स्थान इति सूत्रकार ऐसा ये कहा, तो ये ब्रह्म से ही उत्थान ये कहा। आगे देते हैं ये बृहदारण्यक उपनिषद, अतः प्रबोध अस्मात्, अतः प्रबोध अस्मात्, अतः प्रबोध अस्मात्, अतः अतः का अर्थ क्योंकि आत्मा ही सुसुप्ति स्थान है, इस कारण से प्रबोध आत्मा से ही होगा, अतः अर्थात अस्मात् कारणात्, कस्मात् कारणात्, क्योंकि आत्मा ही सुसुप्ति स्थान है इसलिए अस्मात् प्रबोध, अस्मात् अर्थात आत्मनः, ये भाष्य में प्रथम पंक्ति में दे दिया, यस्मात् च आत्मा एव सुषुप्ति स्थानम्, अतः एव च कारणात्, क्योंकि आत्मा सुषुप्ति स्थान है, जहाँ सुषुप्ति होगा वहीं से आएगा, इसलिए अस्मात् प्रबोध। भाष्य में यस्मात् च आत्मा एव सुषुप्ति स्थानम्, अतएव च कारणात्, नित्यवदेव अस्मादात्मनः प्रबोध। नित्यवदेव, नित्य अर्थात प्रतिदिन, अस्माद् आत्मनः प्रबोध, आत्मा से ही प्रबोध जागृत अवस्था को आता है। स्वापाधिकारे शिष्यते, जहाँ ये निद्रा का विचार किया गया है वहाँ कुत ये तो आगात आगात, ये अजात शत्रु वाला की, ते वाला की जाकर के अजात शत्रु, अजात शत्रु काशी राजा उसको कहता है ब्रह्म ते ब्रवाणी, तो ब्रह्म का उपदेश करूं, वो कहा हाँ ठीक है उपदेश करिए। वो बारह पर्याय में ब्रह्म का उपदेश करता है, ये सूर्य ब्रह्म है, ये चंद्र ब्रह्म है, ये आकाश ब्रह्म है, इस प्रकार वो कहता है ये मैं जानता हूँ सब। फिर अंतिम में राजा कहता है कि इतने से नहीं होता है, तो फिर वाला कहता है आप हमको उपदेश करिए। फिर वो उसको हाथ पकड़ करके ले जाता है सोया हुआ पुरुषों के पास, तब उसको जो सब नाम लेकर के बुलाने पर भी उठता नहीं, तो इससे निश्चय होता है कि जो नाम सब लिया जाता है जीव का वो वास्तव उसका स्वरूप नहीं है। नहीं तो दस आदमी है किसी एक का नाम लेकर के बुलाने से वो कैसे प्रतिक्रिया करता है सुनता है। अगर सुषुप्ति अवस्था में भी जीव का जो जागरण स्वप्न का सब नाम है वो अगर नाम लेकर बुलाने से अगर जीव का वो वास्तव नाम होता तो सुषुप्ति अवस्था में भी वो नाम उसको रहना चाहिए, वो नाम से वो जग जाना चाहिए, किंतु नहीं करता है। तो ये प्रमाण देते हैं कि अर्थात ये सब स्वप्न जागृत में जो सब चीज है वो सुषुप्ति में नहीं है। कहाँ जाता है सुषुप्ति में, कहते हैं ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, सब नाम रूप विलय हो जाते हैं। कोई पूछते हैं कुत एतद आगात, कहाँ से आया, कहाँ था और कहाँ से आया, प्रश्न करता है राजा वालाकी को। फिर ये कहता है ये तो हमको पता नहीं, तो फिर राजा बताता है। एक सोया हुआ पुरुषों के पास लेते हैं, बुलाते हैं, नहीं उठता है तो हाथ से हिला हिला करके उसको जगा देते हैं। जगाने से फिर ये राजा ये प्रश्न पूछता है कुत एतद आगात इति अस्य प्रश्नस्य प्रतिवचन अवसरे, जब उसका उत्तर देने का आता है, यथा अग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरन्ति एवं एव यतस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणः सर्वे लोकाः, तो इस प्रकार की सर्वाणि च भूतानि, तो जैसे अग्नि से क्षुद्र विस्फुलिंगा विचरन्ति निष्क्रमण होता है, इसी प्रकार की इसी आत्मा से सभी प्राण सभी लोक सभी भूत उत्पन्न होते हैं। सत आगम्य न विदुः, सत आगच्छामहे, छंदोग्य में यह आया षष्ठ। सद ब्रह्म के साथ एक हो जाता है तो फिर वहां से आने के बाद पता चलना चाहिए, जैसा कोई किसी गांव में रात को सोया, सुबह जब उठ करके चलता है उसको पूछते हैं आप कहाँ रात को थे, वो कह देता है। तो यहाँ फिर इसी प्रकार की सत आगम्य पता चलना चाहिए, मैं सत ब्रह्म में था, कहते हैं सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामहे इति, तो ये क्यों उस समय में कोई भेद ज्ञान रहता ही नहीं। इति च विकल्प्यमानेषु च सुषुप्ति स्थानेषु कदाचित् नाडीभ्य प्रतिबुध्यते, प्रतिबुध्यते है ना प्रतिबुध्येत बुध्यते, अच्छा कदाचित् पुरीततः कदाचित् आत्मन इति शासिष्यत् अशासिष्यत्। अगर विकल्प करेंगे सुषुप्ति स्थान को तो सत आगम्य न विदु अथवा एतस्माद् आत्मनः सर्वे प्राण, आत्मा को ही उद्गमन स्थान नहीं कहना चाहिए, तीन विकल्प है तो विकल्प मानेषु तु सुषुप्ति स्थानेषु, सुषुप्ति स्थान अगर विकल्प करेंगे तो कदाचित नाडीभ्यः प्रतिबुध्यते कदाचित पुरीतत्से कदाचित आत्मनः इति अशासिष्यत् लिंग करु, ऐसा करना चाहिए था किंतु ऐसा नहीं किया गया। तस्मादपि आत्मा एव सुषुप्ति स्थानम् इति, इसलिए आत्मा ही सुषुप्ति स्थान है। टीका में नाड़ी पुरीतत्वः क्वापि उत्थान अपादानत्व अश्रवणात्, नाड़ी और पुरीतत्व कहीं भी उसका उत्थान का अपादानत्व, कहीं से उत्थान होता है उत्थान का जो अपादानत्व, तो नाड़ी और पुरी तत्व को कहीं भी उत्थान का अपादान नहीं कहा गया है, होने से न सुषुप्ति स्थान तुम, इसलिए नाड़ी और पुरी तत्व ये दोनों सुषुप्ति स्थान नहीं होंगे। जहाँ भी सुसुप्ति का उपादान कहा गया, उत्थान का उपादान कहा गया है, सर्वदा आत्मा को ही कहा गया। तस्माद् उपाधि लये जीवस्य ब्रह्मा भेदाद् औपाधिक एव भेद इति विवेकाद् वाक्यार्था भेद सिद्धिरिति सितम्। इसलिए उपाधि का लय होने से जीवस्य ब्रह्म अभेदात्, उपाधि नहीं है तो जीव ब्रह्म अभेद। सुसुप्ति में तो उपाधि का लय हो जाता है किंतु अज्ञात अवस्था में लय होता है, समाधि में उपाधि का लय हो जाता है और अज्ञात अवस्था में लय होता है, जानता है मैं उसे अलग हूँ। तो योग समाधि में क्या होगा, जितना समय वो समाधि में गया उतने समय उपाधि लय होकर के जाना, तदाद्रष्टु स्वरूप अवस्था। और वेदांती कहेगा जब निधिध्यासन होकर के निश्चय हो जाएगा तब कहेगा कि ये सदा द्रष्टु, तो उनका तदा द्रष्टु नहीं होगा, उपाधि तो सदा ली नहीं है, ये उपाधि कहाँ है। तो ये वेदांत और उनका ये अंतर रहेगा। तस्माद् उपाधि लय जीवस्य ब्रह्म अभेदात्, जीव ब्रह्म के साथ अभेद हुआ, उपाधि लय हो गया, अर्थात वेदांत मत में उपाधि का मिथ्यात्व तो सिद्ध हो गया। लय हो जाना मतलब आत्यंतिक विनाश हो गया ऐसा नहीं, वो तो विदेह मुक्ति में होगा, तो जीवन मुक्ति में ये उपाधि मिथ्या सिद्ध हो गया। तो मिथ्या उपाधि के चलते और क्या करो, जैसे अभी रज्जु में जो सर्प दिखता था वो सर्प मिथ्या निश्चय हो गया, इसको जीवन मुक्ति अवस्था कहेंगे। जो रज्जु भी हट गया तो सर्प बिल्कुल और कभी उसका सत्ता भी नहीं रहेगा, वो विदेह मुक्ति अवस्था हो जाएगी। तस्माद् उपाधि लये जीवस्य ब्रह्म अभेदात् औपाधिक एव भेद, इसलिए जब भेद अनुभव हो रहा है ये तो उपाधि से, इति विवेकाद् इस प्रकार निश्चय हो जाने से उपाधि का मिथ्यात्व तो सिद्ध होकर के उपाधि से भेद अनुभव होता था, इसलिए वाक्यार्थ अभेद सिद्धि, वाक्यार्थ जो अभेद है तत्त्वमसि इत्यादि ये सिद्धि हो जाएगा इति स्थितम्। अच्छा अभी प्रश्न होता है सुसुप्ति से जो उठता है वो जो सोया था वही उठता है अथवा कोई दूसरा उठता है, ये प्रश्न का उत्तर अभी करते हैं। स्वप्न विचार हो गया, संध्य सृष्टि राह ही वो चला, संधि काल में सृष्टि होती है, विचार पूरा हो गया, स्वयं ज्योतिष्ट सिद्ध हुआ, अभी ब्रह्म वास्तविक निर्गुण निष्क्रिय सुसुप्ति अवस्था में दिखाना मतलब निर्णय करने के लिए सब सुसुप्ति का ही विचार कर रहे हैं। तो जो सोता है वही जागृत में फिर आता है, इसको कहते हैं स एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्यः। स एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्यः। स एव तु अर्थात जो सोया वही फिर जगता है, क्यों कहते हैं कर्म अनुस्मृति शब्द विधि, ये पांच कारण दे दिया, ये पांच कारण से स एव, स एव अर्थात तो यह सुसुप्त है, स एव जागृति। कर्म कर्म अर्थात कल जो कर्म आधा किया था आज उठ करके फिर वही कर्म करके कहता है कि हमने ये कर्म को पूरा किया, तो कर्म का फिर आगे उसको पूर्ण करता है, तो यही प्रमाण है कि जो सोया था वही उठ रहा है। आगे अनु, अनु का अर्थ प्रतिविज्ञा, तो कल हमने वहाँ ये पदार्थ रखा था आज फिर जाकर के देखा ये वही पदार्थ है, कल और आज में जो प्रतिविज्ञा होती है वही निश्चय करता है कि वही व्यक्ति है। आगे स्मृति, कल जाना था कि ये घट है, इसमें घटत्व का ज्ञान होकर के शक्ति ग्रहण होता था हुआ था, आज फिर देख करके वो कह देगा ये घट है, क्यों कहते हैं कि कल जो था वो आज स्मृति है, कल सत्य ग्रहण हुआ था। स्मृति और प्रतिभिज्ञा अलग है, कल जो घट देखा था आज वही घट को देख करके कहता है कि स्वयं घट, ये प्रतिभिज्ञा। कल एक घट देखा था उसमें घटत्व का शक्ति ग्रहण हुआ था, आज अन्यत्र और एक घट देख करके कहता है अयम अपि घट, अर्थात शक्ति का स्मरण हो गया, ये अलग है। आगे शब्द, शब्द है साक्षात श्रुति कहता है तो ऐसा संप्रसादे भुक्त्वा चरित्वा, भुक्त्वा नहीं दृष्ट्वा चरित्वा, तो सुखम तो जुखम च अनुभूय पुनः प्रतिवनी प्रतिन्यायम प्रतिन्यायम प्रतिवनी आद्रवती बुद्धांताय एवं, ऐसे बृहदारण्य मंत्र दिया है, दिया है 4:3:16 दिया है आदि पृष्ठ में, अर्थात जैसे गया था ऐसे फिर वहां से वापस आ जाता है। तो ये शब्द कहता है जैसे गया था वो ऐसे वापस आ जाता है, अर्थात जो गया था वही वापस आ रहा है, सुसुप्ति में कहा जाता है। तो गया जाकर के वहां अनुभव किया, अनुभव करके पुनः वापस आ गया। और विधि भ्यह, विधि अर्थात कर्म, विद्या विद्या विधि, अगर जो सोया वही अगर नहीं जगेगा, ये कर्म विधि जो अनेक दिन में कोई कर्म होना है, और विद्या के लिए विधि ब्रह्म ज्ञान के लिए जो उद्यम करना है, अगर आज जो उद्यम किया सोया कोई दूसरा हो गया और फिर कोई उसमें उद्यम करेगा, इसी प्रकार का कर्म विधि में भी, तो अगर कोई अन्य हो जाएगा तो फिर कर्म विधि विद्या विधि ये सब व्यर्थ हो जाएंगे, शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। तो ये भी एक प्रमाण है, कर्म विधि विद्या विधि ये भी प्रमाण है कि जो सुसुप्ति अवस्था में जाता है वही फिर प्रबुद्ध होता है। टीका में सुसुप्त उपाधि नाशात कर्म अनुस्मृत्यादेर दर्शनाच संशय। सुसुप्ति अवस्था में उपाधि का नाश हो जाता है, तो नाश हो जाने से अर्थात फिर वही आना नहीं चाहिए, समुद्र में हमको जल डाल देंगे अगला बार फिर लाएंगे वही जल नहीं आएगा, तो उपाधि नाश हो गया तो वो नहीं आना चाहिए। किंतु कर्म अनुस्मृति देखा जाने से वही आ रहा लगता है, इसलिए संशय हो गया। संशय सती अस्माद् ब्रह्मणो जीवस्य उत्थान श्रुतेर ब्रह्मैव सुसुप्ति स्थानम् इति उक्तम अयुक्तम। अस्माद् ब्रह्मणो जीवस्य उत्थान होता है ऐसे श्रुति, उस श्रुति से आपने कह दिए कि ब्रह्म ही सुसुप्ति स्थान है, जो आप कह दिए ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि उपाधि का नाश होता है। तो ये संशय हुआ, संशय होने से आपका जो सिद्धांत का मत है कि ब्रह्म से ही आता है वो बात ठीक नहीं होगा। सुप्तात अन्य से अभी उत्थान संभव है ना, जो सोया उसे भिन्न भी उठ सकता है। क्यों कहते हैं उपाधि विलय हो गया, उपाधि विलय हो गया तो फिर जो उठेगा वही क्यों उठेगा, कोई अन्य आ जा सकता है। सुसुप्त से नाड़ी आदि स्थानत्व संभवाद, सुसुप्ति नाड़ी आदि में भी हो सकता है। इति आक्षेप संगत्या नियामक अभाव, जो दे दिया ना सुसुप्त से नाड़ी आदि स्थानत्व संभवाद, एक अचानक ये बात कह दी, क्योंकि पूर्व सूत्र में तो निश्चय कर दिया था कि ये तो ब्रह्म में ही सुसुप्ति होगा, तो सुसुप्त उपाधि नाशात ये तो अन्य से आप उत्थान संभव है ना, ये तो ठीक है अन्य कोई उठ जा सकता है, किंतु सुसुप्त से नाड़ी आदि स्थान तो संभवाद इति आक्षेप संगत्या, ये सुसुप्ति का नाड़ी आदि स्थान क्यों हो जाएगा, अन्य कोई उठ जाएगा तो नाड़ी स्थान हो जाएगा, ऐसा कोई होने का आवश्यक नहीं है। तो ये पंक्ति थोड़ा इसका कहीं स्पष्टीकरण मिला नहीं है। अच्छा आक्षेप संगत्या नियामक अभाव अनियम इति पूर्व पक्ष आह, नाड़ी आदि स्थान से सुसुप्त से नाड़ी आदि स्थानत्व संभवात, अन्यत्र सोएगा तो अन्यत्र से अन्य सोया तो अन्य उठ जाएगा, क्योंकि उपाधि लय हो जाए हो गया। अच्छा अन्य, अच्छा हाँ ये भी हो सकता है, एक सोया तो दूसरा उठेगा, तो जहाँ सोया अन्यत्र भी उठ सकता है। अच्छा हाँ ठीक है, ये तर्क हो सकता है। सुसुप्त से नाड़ी आदि स्थान तो संभवत, ठीक है एक हो गया कि अन्य उठ सकता है, दूसरा हो गया कि भिन्न स्थान से भी उठ सकता है, ठीक है। इति आक्षेप संगत्या नियामक अभावात अनियम, तो इसलिए पूर्व पक्ष कहा कि कोई नियम नहीं है, इति पूर्व पक्ष आह तस्या। अच्छा कारिका है, यह कोप्य नियमेन न यह कोप्य नियमेनात्र बुध्यते सुप्त एव वा उदबिन्दुरिवासक्तेर नियन्तुं कोऽपि बुध्यते कर्माविद्या परिच्छेदा दुदबिन्दु विलक्षणः स एव बुध्यते शास्त्रात् तदुपाधेः पुनर्भवात्। शास्त्रा यह कोपी अनियमेन अत्र यह कोपी बुध्यते सुप्त एव वा, जो सोया था वही जगता है वा, अथवा यह कोपी क्यों कहते हैं नियम नहीं है, तो पूर्व पक्ष कहता है कि उदबिंदुरिव नियंतुम असक्तेर कोपी बुध्यते, तो उदबिंदु अर्थात जल जैसा डाल दिया समुद्र में, इसी प्रकार की नियंतुम असक्ते है नियमन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोपी बुध्यते। सिद्धांत कहता है कि कर्म अविद्या परिच्छेदात उदबिंदु विलक्षण स एव बुध्यते, अविद्या से परिच्छिन्न है और कर्म अविद्या से परिच्छिन्न अर्थात तो अविद्या का कार्य जो अंतकरण वासना विशिष्ट अंतकरण उससे परिच्छिन्न होता है, और कर्म आधा कर्म आज किया था बाकी कर्म कल करेगा, तो उठ करके कहता है मेरा इतना कर्म बाकी है, और अविद्या परिच्छिन्न अर्थात तो वासना विशिष्ट अंतकरण वही दिखता है, इसलिए उदबिंदु विलक्षण स एव बुध्यते यह सूक्त स एव बुध्यते। तो शास्त्रात ये तो एक तर्क दे दिए कर्म और अविद्या परिच्छेदात वासना उसका वही दिखता है, और शास्त्रात शास्त्र भी कहता है प्रतियोनी प्रति न्यायम प्रतियोनी आद्रवती और उपाधेर पुनर्भवात, जो उपाधि लय हो गया था वही उपाधि फिर पुनर्वार हो जाता है, इसलिए उपाधि विलय हो गया तो कहते हैं उपाधि विलय नहीं होगा, वही उपाधि फिर आता है, उपाधि अंधकरण इत्यादि उसमें समान संस्कार फिर दिखता है। भाष्य में तस्या पुनः सत्संपत्ते है प्रतिबुद्ध्यमान, अच्छा आज यहाँ रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं माधवं सूत्रमाचार्यं।